się to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówiłem, że mocniejsze uderzenie dziś. Tak, oczywiście, wszystko się zgadza. I na czas, i już, i bardzo się cieszymy. Na dzień dobry, z samego rana. Pan Andrzej z Prostek dziś. Gwiaździste na niebie, jak to starsi powiadają. Musi to będzie ciepło. Ukłony dla całej budzikowej braci. Od pana Andrzeja pierwszy sygnał SMS-owy. Pięknie i serdecznie dziękujemy. Oczywiście gratulujemy. Mailowo dziś pani Bożena z Suwałk. Od trzeciej czekała na budzik, by podpisać listę. No ale też przecież doktor Wilżur dobrze dawał do pieca rozgrzewająco, więc my teraz będziemy, mam nadzieję, podtrzymywać ten trend rozgrzewania, rozbudzania czy dobudzania. Pani Bożena Suwałk jako pierwsza dziś mailowo, a telefonicznie na wahadle Łódź-Grudziądz, gdzie sucho i dwucyfrówka. No, na starcie było około 14, teraz jeszcze dycha, ale i tak trzymamy się tego, że dwucyfrówka. Pan Janek dziś jako pierwszy telefonicznie na swym szlaku, na swym wahadle, w drodze, w pracy właściwie za fajerą. Serdecznie gratulujemy. To pierwszy sygnał telefoniczny. Brawo, Jasiu. 17 minut po czwartej. Ciąg dalszy sygnałów od państwa już za kilka chwil. Za moment także, no umówmy się, za niecałe 5 minut. Powitanie nowego dnia. Thank you. the two, somewhere there's heaven. How high the moon, there is no love when love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's heaven, it's where you are. Somewhere there's music, how deep, how far. The darkest night will shine if you come to me soon. Tak jest, pięknie i koncertowo. Judyta Pisarczyk tu w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Koncertowo i pięknie, tak mi się wydaje, przebojowo. Prawie 22 minuty po czwartej, szybciusieńko. Witamy nowy dzień, przed nami 109 dzień tego roku. Słońce obudzi się chwilkę po 5.30, zajdzie po 19.30, zatem dzień potrwa nieco ponad 14 godzin. Dziś imieniny Adolfa, Jerzego, Leona i Tymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 19 kwietnia, 22 minuty po czwartej. Dzień dobry Państwu. Nie lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, że cię mam. Zrób wszystko tak, jak chcesz. Muzycznie coś pokręciłem? Nie, dobrze. Jerzego, Leona i Tymona. Wszystkiego dobrego raz jeszcze. 26 minut po godzinie czwartej. To teraz krótka lekcja historii. Budzikowe kalendarium. To. Tak właśnie to się nazywa. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 19 kwietnia. Tak się ułożyło trzy razy rocznica śmierci. W 1899 roku zmarł Stanisław Kierbeć, inżynier i

Co tu pan synoptyk przygotował? Pogodnie, bach, znów nie bójmy się tego słowa, słonecznie, prawie w całym kraju, w większości regionów dziś słonecznie, no jedynie na południowym wschodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr północny, północno-zachodni, słaby i umiarkowany, choć na Suwalszczyźnie oraz na Podkarpaciu jeszcze dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No a na termometrach dziś w dzień od 16 stopni na północy, 18-19 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura na Dolnym i Górnym Śląsku do 23. Tak wspominałem, państwo dobrze pilnują, uważnie słuchają tych życzeń, bo zazwyczaj to nie tylko, że składamy życzenia, prosimy, by je przyjąć, ale także, by przekazać tym dziś świętującym Jerzego, Leona i Tymona. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. No a teraz już nasz cykl trzy na raz, albo trzy na raz, albo trzy na raz. Tak też może być. Pierwsza nutka. Odszyfrujemy, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 7-1-3-3-5. Szybciusieńko. Najmłodszy, najmniejszy ser zamknął się drzwi. Nie zdąży już do ciebie dzisiaj w nocy, wszystkie już wyśnione, a on został. Wszystkie już wyśnione, a on został. Wszystkie już wyśnione, a on został. Pierwsza nutka w naszym cyklu 3 na raz. 7-1-3-3-5. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. A już tam o tych solenizantach, jubilatach. No jeszcze będzie czas wspomnieć, rzecz jasna, w muzycznym kalendarzu. Ale dziś, no nie o tym, nie o tym, nie o tym. 7-1-3-3-5. Druga i trzecia nutka po pierwszej. No tak jeszcze chyba nie do końca wiadomo, o co, ale o co chodzi. No właśnie, więc druga i trzecia nutka w podpowiedzi. Już i tak sporo powiedziałem. 7-1-3-3-5. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi. Za 25 minut piąta. We'll be right back. Na raz. Przyznam szczerze, Tak się jakoś ułożyło. Niektórzy pytają, ile to trzeba się tak właśnie głowić. No, pod kopułką coś takiego się zrodziło, a to przypomnę dla tych, którzy uważnie słuchali, zdaje się we wtorek. Coś takiego w podobie też z solenizantami. No i dziś przyznam szczerze, i pudło, i nadzieja, i życie, i dzień, i wiosna, i ptaki. Nie, wszystko to gdzieś obok. Tylko jedna, jedyna, najprawdziwsza z prawdziwych odpowiedzi od pani Ani. Jerzy Leon Tymon. Sprytnie, panie Budziku, dodała z uśmiechem pani Ania. Bardzo pięknie dziękujemy. Na samym podium. Nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. No tak, tak, tak, tak, tak. I to dosłownie. A dobrze, nie będę przerywał. Nie, śmiało, tak, tak. Brawa dla pani Ani. Jako jedyna dziś prawidłowo odpowiedziała. Sprytne dziś było. I nie takie znowu najłatwiejsze. Jerzy Leon i Tymon. W ostatniej chwili odpowiedź SMS-em padła i tak się zastanawiałem, i co ja biedny, kudłaty, durnowaty zrobię, kiedy przyjdzie dogrywka. No nie ma to jak sobie zrobić pod górkę. Dziś imieniny Jerzego, Leona, Tymona i Adolfa. I pentaki, i knajaki, same dranie, te sztubaki. Jeden za to nie jest matą, ale mędrzec i to właśnie ja. Bo ja jestem genialny, bacuś, nie laluś, cacuś, nie klituś, bajduś, a ktoś. Ktoś niezwykły, co w głowie ma coś, genialny, bacuś, sam nie wie co, ale cóż. Wunderkind okaz, typek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Kantyś spinozuś, tyś kantyś spinozuś, nasz cudowny pupuś. To ja właśnie genialny, bacuś, co w głowie ma coś, sam nie wie co, ale coś. Wszystko umiem i rozumiem, pracy chętny i pojętny, nadzwyczajnie inteligentny, skromny przytem, z dużym sprytem. Więc jak idę, zaraz mówią o. To ten słynny, genialny, bacuś, nie laluś, cacuś, nie klituś, bajduś, a ktoś. Ktoś niezwykły, co w głowie ma coś, genialny, bacuś, sam nie wie co, ale coś. Wunderkind okaz, cypek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Kantuś, spinozuś, nasz cudowny pupuś. To ja właśnie genialny, bacuś, co w głowie ma coś, sam nie wie co, ale coś. Genialny, bacuś, nie laluś, cacuś, nie klituś, bajduś, jak ktoś. Ktoś niezwykły, co w głowie ma coś, genialny, bacuś, sam nie wie co, ale coś. Wunderkind okaz, typek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Kantuś, spinozuś, nasz cudowny bubuś. To ja właśnie genialny, bacuś, co w głowie ma coś, sam nie wie co, ale coś. Trzy na raz z dogrywką, choć dwa klucze do rozszyfrowania tego były i tego drugiego blisko była pani Bożena. Tak coś chodziło, coś, sen, fans, drugs, no, ciepło. Nie bierzemy dogrywki w tym momencie pod uwagę, ale jednak coś też było na rzeczy, coś.

chwilkę, przed godziną piątą, Jacek Skubikowski. A my już ostatni raz meldujemy się przed weekendem, pisze pani Dorota z Dubaju. Wszystkim fantastycznego. No my już mówimy, że to mały piątek, czwartek, ale faktycznie tamże już weekend właściwie za rogiem. Sygnał od pana Marka. Gorące pozdrowienia z Barcelony, tamże 16 do 20. No nie jest źle. Wczorajszy pan Krzysztof, bo to Chicago, w związku z różnicą czasu, mówi wszystkim dobranoc, ale też obudzony już z nami. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał z Buenos Aires od pani Karoliny. 22 przed północą. Będzie cieplej. Jutro tamtejsi synoptycy zapowiadają 28. Więcej roka rozgrzewającego. To jeszcze Lizbona. Tak na chwileczkę uciekliśmy od Barcelony, to Lizbona jeszcze daje 14 na razie. Podobno ma dojść do 24. To podpowiada pan Sławek z sennej jeszcze Lizbony. No to my rozgrzejemy, bo to na przykład w Helsinkach co prawda pełne zachmurzenie, sucho i całe plus 7, ale jednak podusia kusi. Łóżko zaprasza, prysznic odstrasza. No taka to poranna rzeczywistość. Tak troszkę straszy w krótkim liście ze stolicy Finlandii pan Artur. Bardzo pięknie dziękujemy. Prośba, by grzać, by rozgrzewać, bo ledwie 7 stopni. Co to ma być? To ma być wiosna? Więc grzejemy, rozgrzewamy. No już rozgrzewka szarych muzycznych komórek była, jak my to mówimy, także przydaje się z samego rana gimnastyka buzi i języka. Proszę spróbować z Kasikiem. Synchronizujemy zegarki. Oto, to.